आपने बताना कि तकलीफ ये चीज है। मेरे नजदीक तो नाम है, मैंने मैंने किसी जगह दावत तकलीद की नहीं दी, मैंने किसी जगह तकलीद की दावत नहीं दी। तकलीद की दावत जनाब आपकी है, तो तकलीद की पहले तारीफ पेश करें, मुझे पता तो लगे तकलीद है क्या। और अपनी अपनी तारीफ पेश नहीं करनी आपने, अपने किसी मुजतहिद की तकलीद की तारीफ पेश करनी है। मुझे तो पता ही नहीं है तकलीद चीज क्या है। नहीं मुझे पता ही नहीं है, ना मैं करता हूँ, ना मुझे पता है, ना मेरी दावत है इस चीज की तकलीद की। तकलीद करते आप हैं, करवाने की कोशिश आपकी है, दावत आपकी है, और आपकी हैसियत देवबंद में कोई बिल्कुल कोई हैसियत नहीं है। लिहाजा अपने किसी मुजतहिद से तकलीद की तारीफ आपने पेश करनी है। जरा काइंडली जरा जल्दी कर लें, क्या चीज है? मैं अपने मुज्तहिद की पेश करता हूं, आप अपने मुज्तहिद की पेश कौन सी? ठीक है भाई, भाई हम लोग ना तकलीद करते हैं, ना हमें पता है और ना हमारी दावत है। तकलीद करते आप हैं, करवाने की कोशिश आपकी है और दावत भी आपकी है। मेरी कोई ऐसी दावत नहीं है, ना हमारी कोई ऐसी दावत है। हमें पता ही नहीं है तकलीद क्या चीज है, ये तो आपने बताना है। ये तो जनाब आपने बताना है तकलीद क्या है। आपने कहा कि भाई आप ना करते हैं ना ही करवाते हैं। ना मुझे तो नहीं पता, ना मैं करता हूँ ना करवाता हूँ, ना हमारी कोई दावत ऐसी। आप करते भी हैं, आप करवाते भी हैं, आपकी दावत भी यही है कि तकलीद करो जी। मुझे क्या पता तकलीद क्या है? जब मुझे पता ही नहीं है तकलीद क्या है तो मैं क्या बताऊंगा आपको? आप ये बताएं कि आप जो है तकलीद की तारीफ हमारे आलिम से मुस्तनद मानते हैं। मैंने जाहिर करते हैं आप हैं तो आपकी बात ही मान देखेंगे ना कि क्या है उसमें, भाई है क्या चीज जिसका आपने रौला डाला हुआ है। इसके लिए आपके लिए करता हूं कि अपने आलिम से भी पेश कर देता हूं, आपके आलिम से भी पेश कर। नहीं हमारे आलम से तो फिर वही बात है ना, हमारे आलम से आप पेश करेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी कि आप करते आप है, दावत आप किया तो क्या आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ जो हमारे आलम की पेश करेंगे। आपने अपने मुजतहिद की पेश करनी है जनाब, आपने अपने मुजतहिद की पेश करनी है। अभी तो मैं थोड़ी सी नरमी कर रहा हूँ, नहीं तो मैंने कहना था अबू हनीफा से लाओ तकलीद की तारीफ। मैंने अभी तो नरमी की है, मैंने तो कहना था कि अबू हनीफा से तकलीद की तारीफ लाओ जो आप क़यामत की सुबह तक नहीं ला सकते, क्योंकि आप अपने इमाम की बात ही मानने के पाबंद हैं उस हवाले से। मगर मैं भी उस पर बात नहीं कर रहा, पहले तकलीद की तारीफ पेश करें जनाब, जल्दी करें जरा। मेरे भाई इमाम अबू हनीफा का कौल है कि अगर मेरी बात कुरान और हदीस से टकरा जाए। ये इमाम अबू हनीफा का कौल मुझे अभी ना सुनाओ, मुझे अबू हनीफा का भी पता कि अबू हनीफा क्या चीज था। मुझे जनाब अभी तो तकलीद की तारीफ दें, अबू हनीफा मुझे ना सुनाए अभी। नहीं नहीं मुझे अबू हनीफा ना भी सुनाए, मुझे तकलीद की तारीफ दें क्या है। खुद लेकर आए हो आप अबू हनीफा को और फिर बोलते हो हम मेरे। नहीं नहीं मैं अगर अबू हनीफा को लाऊंगा तो मैं तो पाई रगड़ूंगा पकड़ के अच्छा खासा। तो अभी मुझे सिर्फ ये बताएं कि तकलीद क्या है, अभी तो तकलीद का मुझे बताएं क्या है तकलीद। हाँ भाई तकलीद ये आप पहले हमारे आलिम से सुन लें फिर आप अपने आलिम से। जनाब मुझे हवाला किताब का नाम और सारा कुछ वो दें और असल इबारत पेश करें, जल्दी करें जरा। चलें ओके, आपके जना आपके अपने आलिम से। नहीं नहीं मेरे आलम को छोड़ें आप अपने आलम से पेश करें। मेरे आलम की बात आपने क्यों माननी है भाई? हम तो इसलिए पेश करें। नहीं मैं तो वही कह रहा हूँ कि हम तो गैर मुकल्लद हैं बकौल आपके। हमारे नजदीक तो कोई सिवाय कुरान और हदीस के कोई बात हम पे तो हुज्जत है नहीं। बाकी जो बात आती है उलमा की तो मेरी मर्जी है, मैं किसकी बात मानूंगा। मेरी सुने बात, मैं मेरी मर्जी है, मैं किसी आलम की मानता हूँ नहीं मानता, मेरी तो अपनी मर्जी है। बाकी उसमें अब आगे बात आ जाती है कि जनाब करते आप हैं तो जाहिर है आपको उलमा ने आपको बताया होगा ना कि तकलीद ये चीज है, तो मुझे वो बता दें जिसकी दावत मुझे भी है, तो हो सकता है मुझे वो चीज पसंद आ जाए। वैसे अभी तक मुझे हाँ जी जनाब इज़्ज़तमाब खलफान साहब जी, हाँ जी तो क्या बात चल रही थी जनाब? तकलीद की आपने तारीफ बतानी थी अपने किसी आलम से मुझे। सांस ले लें आप और सांस लेने दें हमें भी। जी जी आप बात करें अपनी। अच्छा अपनी करें भाई। हाँ जी तकलीद की तारीफ अपने आलम से बता दें मुझे। अच्छा अपने आलम से पेश करें आप। हाँ जी पहले तो जाहिर है आपके आलम ने आपको बताई होगी ना ये चीज है, ये तकलीद है और ये आपने करनी है, अगली बात बाद में करेंगे। अच्छा जी चलें आप कह रहे हैं तो हम अपने आलिम से पहले पेश करते थे जी जी, फिर आपके आलिम से। ठीक है मेरे भाई जी जी चलें आप अच्छा जी। वही हमारे हकीमुल उम्मा शेख मौलाना हजरत मौलाना अशरफ अली थानी साहब तकलीद की तारीफ बयान करते हुए लिखते हैं, तकलीद कहते हैं किसी का कौल महज इस हुस्न ज़न से मान लेना कि ये दलील के मुवाफिक बता देगा, इससे दलील का की तहकीक ना करना, ये तकलीद है। ठीक है, ये और इसकी शरई तारीफ ये है कि किसी के कौल को जी ये अशरफ अली थानवी ने ये बात कहाँ पे की है? कहाँ तक की है क्या मतलब? नहीं, अशरफ अली थानवी ने ये बात कहाँ पे की? अल इक्तसाद सफा नंबर 5। जी आगे चलें। जी अब कोई और आपने ये बात की है कि अशरफ अली थानवी ने ये कहा है, मेरी सुन ले बात, जरा मैं रिपीट कर रहा हूँ आपकी बात को ही। अशरफ अली थानवी ने ये कहा है जो आपके ख्याल में मुज्तहिद हैं आपके, मुज्तहिद हैं जी जी आगे बोले। नहीं नहीं, आपके नज़दीक मुज्तहिद नहीं है अशरफ अली थानवी? भाई हम तो उनको मुज्तहिद मानते हैं। हाँ चले ठीक है, आपके मुज्तहिद हैं अशरफ अली थानवी देवबंदी साहब के, जो कलमे भी पढ़वाते थे अपने नाम के लोगों को, दरूद भी अपने आप पे भिजवाते थे, नबी या ना भी खुलवाते थे लोगों से। अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि तकलीद ऐसी चीज है जिसको हुस्ने जान के तौर पे किसी की बात मान लेना, हुस्ने जान के तौर पे किसी की बात मान लेना कि दलील के मुवाफिक ही बताएगा, यही आपने बात की है जनाब? ठीक है जी, मगर यहाँ पे बात जो आपने की है वो कहा है कि जान के तौर पे, हुस्ने जान के तौर पे, तो कुरान तो इस चीज की मुखालफत कर रहा है, मैं थानवी की मानूं या कुरान की मानूं? तफसील से बात हो सके। ये तो कोई बात ही आपने जी बुगरीब कर दी, जान की पैरवी करवा रहे हैं आप लोगों को, अल्लाह माफी दे। अच्छा जी, अल्लाह माफ़ी दे आपको, बिल्कुल माफ़ी दे अल्लाह पाक। नहीं अच्छा, माफ़ी तो बराबर को दे रहा अल्लाह पाक का, जो जान की पैरवियाँ करवा रहे हैं लोगों से। ये जनाब, हाँ जी, ये जनाब वमा यतबू अक्सर हम इल्ला जन्ना इन जन्ना ला युगन्नी मिन अल हक शैन इन अल्लाह अलीम बिमा यफअलून, और इनमें से अक्सर सिर्फ जन की पैरवी करते हैं और कुछ शक नहीं कि जन हक के मुकाबले में कुछ भी करामत नहीं हो सकता, बेशक अल्लाह तुम्हारे अमाल से वाकफ है। तो यहाँ पे मुझे यह बात बता दें कि यहूदी और ईसाई भी जन की पैरवी करते थे और अपने जो है बुजुर्गों की बात वो जाहिर है हुसन जन से ही मानी जाती है, बददनी में कोई किसी की बात नहीं मानता। आपने भी हुसन जन की बात की है, वहाँ पे यहूदी और ईसाई भी हुसन जन की ही पैरवी किया करते थे, तो जनाब मुझे ये बता दें आप में और यहूदियों में क्या फर्क रह गया फिर इस मामले में? माशाल्लाह माशाल्लाह, अब ये बताएं आप पूरे कुरान को मानते हैं आधे कुरान? नहीं जी, मैं तो पूरे कुरान को ही मानता हूँ, मगर आपने चूंकि जन की बात की है तो मैंने एग्जैक्टली जन की ही हवाले से बात किया, तो जनाब जरा मुझे जन की ये बात पहले ये अपना जन क्लियर कर लें, ये जन की आपने पैरवी की बात की है तो कुरान कह रहा है कि जन की पैरवी तो यहूदी और ईसाई किया करते थे और जन हक के मुकाबले में करामद नहीं है, तो मुझे ये बता दें कि यहूदी और ईसाई और आप तीनों चारों मुशरकीन मक्का 4, यहूदी हिंदू 5, ये तो सारे जन की पैरवी कर रहे हैं और मेरा भाई हुसने जन के तौर पे ही अपने बाबों की बात मानते हैं वो भी, और हुसने जन के तौर पे अब अपने बाबों की बात भी मानते हैं कि बगैर दलील उनकी बात मान रहे हैं और लोगों को भी दावत दे रहे हैं इसी बकवास की। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आप जो इमाम अबू इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जो हदीस की के ऊपर ईमान रखते हैं, अल्लाह माफी, ओ बात सुनो मेरे भाई, इमाम बुखारी इमाम, एक मिनट सुनो, मैं सुने मेरी बात, आपको राय और रिवायत का फर्क पता है? राय नहीं नहीं, मुझे ये बता दें राय और रिवायत का फर्क पता है आपको? मुझे ये बता दें, अगर आपको राय और रिवायत का फर्क ही नहीं पता तो यहाँ पे क्या कर रहे हो यार? नहीं मैं तो वही कह रहा हूँ कि राय और रिवायत में आपको फर्क ही नहीं पता, मैं वही कह रहा हूँ कि आपको राय और रिवायत का फर्क ही नहीं पता, आपके बड़े जनाब मेरे मेरी सुने बात, आपके बड़े क्या चीज, ये मैं जन कौन सा रह गया? इमाम बुखारी की امام بخاری کی توثیق پہ علماء کی گواہیاں موجود ہیں, اور جس وقت گواہی جو ہے, ایک منٹ سن لیں میری بات, جو گواہی ہے, گواہی کیا, گواہی نص سے ثابت ہے, گواہی کسی کے متعلق نص سے ثابت ہے, گواہی کسی کے متعلق نص سے ثابت ہے. آپ کی کتاب مسلم الثبوت, اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کلیئر کٹ, صفحہ ہے اس کا 289, اس پہ یہ کلیئر کٹ بات لکھی ہوئی ہے. العمل بقول غیر من غیر حجت کا اخذ العامی والمجتہد من مثلہ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فالرجوع علی النبی علیہ الصلوۃ والسلام او علی الاجماع ان العامی الی المفتی وکاذی الی العدول لا یجاب النص ذالک علیہما لیکن اعرف علی ان العامی المقلد المجتہد. او میرے بھائی, وہ بات آپ کے, ایک منٹ جی, ذرا میں فون سن لوں, ایک منٹ, ذرا ایک منٹ ٹھہر جائیں بھائی, ذرا ایک منٹ, ایک منٹ کا توقف, ایک منٹ کا توقف, ذرا معذرت چاہوں گا. السلام علیکم جی. جو پہلی صدی ہجری کے ہیں, جو خیر القرون میں سے, ان کی بات یہ معتبر نہیں ہے. السلام علیکم. کیا درجہ ہے, کیا طریقہ بنایا ہوا ہے. ہلو. بہت اچھی, بہت اچھی. او جناب, آپ رائے اور روایت کا فرق پہلے سمجھیں. رائے کسے کہیں گے اور روایت کسے کہیں گے؟ آپ نے اپنے مولوی کی بات کو حسن ظن بنا لیا بغیر دلیل کے, اور یہی بات آپ کے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ بغیر دلیل مانگے کسی کی بات کو مان دینا یہ تقلید کہا جائے گا اسے. اور نبی کریم کی بات, آگے کہتے ہیں نبی کریم کی بات اور اجماع کی طرف رجوع تقلید میں سے نہیں ہے, قاضی کا گواہوں کی طرف رجوع تقلید میں سے نہیں ہے, عامی کا فتویٰ طلب کرنا مفتی سے تقلید میں سے نہیں ہے, اور آپ مجھے کیا کہانیاں سنا رہے ہیں. السلام علیکم جی. کوئی نہیں مسئلہ, ٹھیک ہے جناب. رائے اور روایت کا فرق ابھی تک آپ کے ادھار ہے, رائے اور روایت کا ڈفرنس ابھی تک ادھار ہے آپ پہ. میری بات سن لیں, رائے اور روایت اگر اس حساب سے چلنا تو ابو حنیفہ بھی مقلد تھا. اور میری بات سن لیں, آپ نے بات ہی بڑی جہالت والی کی ہے, بڑی انتہائی کوئی گری ہوئی بات کی ہے. اور اگر اس طرح چلنا ہے تو نہ ابو حنیفہ بچتا ہے, اور میری سن لو بات بھائی, ابو حنیفہ بھی مقلد ہے. پھر اس طرح تو ابو حنیفہ بھی مقلد ہے کہ ابو حنیفہ بھی لوگوں کی باتیں سنا کرتا تھا, چلے جو بھی حدیثیں جیسی بھی سنا کرتا تھا, سنا کرتا تھا. مگر مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے اس وقت کہ جناب رائے اور روایت کا فرق بھی نہیں جانتے, اور عالم صاحب, اور جناب عالم صاحب, رائے اور روایت کا فرق پہلے جاننے کی کوشش کریں کہ کیا ہے. آپ کا بڑا ہی کہہ رہا ہے, آپ کا بڑا ہے مسلم الثبوت والا, وہ کہہ رہا ہے کہ قاضی کا گواہوں کی طرف رجوع کرنا تقلید میں سے نہیں ہے, اور امام بخاری کی توثیق, امام بخاری کی سکاحت پر دلالت محدثین کی موجود ہے. اب اس میں اگلی بات آتی ہے, ایک منٹ, اگلی بات آتی ہے. اگر آپ کی بات پہ چلا جائے نا تو پھر جج جو ہے نا, آج کا جج بھی جو ہے وہ گواہوں کا مقلد بن رہا ہے. اور جناب ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ اگر آپ کسی عدالت میں جا کے کسی جج کو کہہ سکتے ہیں کہ تو گواہوں کا مقلد ہے, اور تم پہ تو کنٹمپٹ آف کورٹ لگ جائے گی یار. ایک کام کرو بھائی, پہلے ایک کام کرو, یہ پانچ منٹ جو ہے نا, پانچ پانچ منٹ رکھ لے, یا دو دو منٹ رکھ لو, دو منٹ آپ بولو گے, دو منٹ میں بولوں گا. چلو چلو بشاباش, چلے. تقلید کی تعریف جناب نے بتائی اشرف علی تھانوی سے. اشرف علی تھانوی نے کہا کہ نس کی پیروی کرتے تھے. چلیں مزید اس میں بات آپ کریں, اپنی نس کی پیروی, سوری زن کی پیروی, نس کی پیروی تو پھر اور چیز ہے, زن کی پیروی کرتے تھے. تو جناب آپ اپنا پوائنٹ آف آرڈر جو ہے وہ آگے ایکسپلین کریں. یہ نس کی پیروی تو آپ کے منہ پہ میں نے مار دی ہے, جو آپ اٹھا کے لائے ہیں زن کی پیروی کیا کرتے تھے. امام بخاری جو ہیں وہ ان کے لیے اللہ نے پاک نے بول دیا کہ بھئی ان کی پیروی کر لینا, امام حنیفہ کی نہیں کرنا. تو چلیں آپ اپنی بات پوری کریں, پھر میں بتاتا ہوں آپ کو. چلیں بھائی, میں मैंने आपको बताया, आपने कहा कि जन की पैरवी करना जो है ना अल्लाह पाक ने मना जी फरमाया, बिल्कुल तो मना भाई किया है। हुस्ने जन जो है वो हुस्ने जन की बुनियाद पर हम किसी हदीस को सही करार देते हैं। क्यों? क्योंकि इमाम बुखारी इस हदीस को सही कह रहे हैं, इसलिए हमने मान लिया कि भाई इमाम बुखारी कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। चले आगे इसी चले। तरह हमने मान लिया कि इमाम अबू हनीफा कह रहे हैं किसी बात में कि भाई ये हलाल है या हराम है, तो वो मुश्तहिद थे, उन्होंने ज्यादा कुरान हदीस को समझा, तो लिहाजा वो अगर कह रहे हैं तो वो सही कह रहे हैं। जी एक मिनट जरा ठहर जाइएगा, इस वक्त मेरे सामने जो है, एक मिनट जी जरा, इस वक्त 21, एक मिनट सुन ले मेरी बात, इस वक्त 21:40 हुए हैं, यहाँ से आपकी टर्न शुरू हो रही है, अपनी बात पूरी कर लें जरा। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप मेरी बात नोट करें। आपने कहा हुस्ने जन की बात है, हुस्ने जन के ऊपर अल्लाह पाक ने मना फरमाया कि हुस्ने जन पे किसी को इजाजत नहीं है कि उस किसी दूसरे गैर आलिम की बात। मैंने तो कुरान की आयत पेश की है। गैरुल्लाह की बात मानना हुस्ने जन पे आपने कहा कुफर है, या जो भी आपका नजरिया है, ठीक है ना। मेरा दावा यह है कि अगर हुस्ने जन की बात आप करते हो तो फिर तो किसी से हुस्ने जन नहीं करना है, तो इमाम हनीफा हो, इमाम बुखारी हो, इमाम मुस्लिम हो, कोई भी हो, फिर किसी की बात नहीं ली जाएगी। आप किसी हदीस को या किसी राबी को सिका साबित करते हो या उसकी दलील देते हो कि भाई इमाम बुखारी ने उस हदीस को सही कहा है, ठीक है। इस बात की कौन दलील देगा कि इमाम बुखारी सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? इसके बाद इमाम बुखारी की बात सही है, किस बुनियाद पे आप इमाम बुखारी की बात को ले लेते हो और बाकी मुहदिसिन की बात को रद्द कर देते हो? तो क्या वजह है? आखिर हुस्ने जन है या नहीं? आपका भरोसा है इमाम बुखारी पे कि अगर वो बात कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे? समझ में बात? एक मिनट होल्ड करें। इधर निकल के जनाब, हेलो, हेलो, ओ जनाब कहाँ गए? हेलो हाजी नुमान साहब, गुम ही हो गए यार, अपनी टर्न भी छोड़ गए हो तुम तो। हेलो हेलो